بیان دے دے انفاق او دے جہاد فی سبیل اللہ، ترغیب ورکئی انفاق تا، مان لگول تا، او جہاد تا پلا رضا اللہ کی. او ربط دے صورت دے مزد صورت سرزا دے، چکل مزد صورت کی نبی دے شرک فیلی شوا، نبی دے شرک دے برکات سرا، نبدی دے کی ترغیب ورکئی جہاد تا او مان لگول اللہ، او زجر دے متقاتلین ہوتا چاہی سستیا کئی. دویم مناسبت دا دے کہ پمل کی صورت کے آخر کی ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، ندا صورت دین شروع کر فسبح للہ ما فی السماوات والارض سرا. درہم مناسبت دارے کہ کلمہ کی ثابت اشوا جی برکت داد اللہ دا طرفنا دے، برکت اچھون کے اللہ دے، نبتی صورت کی وئی مال اولگ ہوئی دا اللہ پلا رکی دید پار چی اللہ دا لپا مال کی خیر و برکت واچی. درشانی ملک کی صورت سلورم مناسبت، ملک کی صورت کی خطاب کافر سرا آغا درم اڈل ہوا، داغا ڈل نا کہ اللہ بھی واما انکان من المکذبین الظالین فنزل من حمیم و تصلیت جحیم. او دا آغا ڈل ہوا کہ اللہ بھی افبہاد الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. نبسطی صورت کی وہی آمنوا باللہ ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہ، یہ مطلب دار کہ استاس و عادت اگر ایمان راولی دا اللہ تو کتاب کرن دی، او استاس و رزق و عصد دینا تصدیق وی یقین دی فاکس دا کافر وان داربت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ویلے جو سمرا خیستا رب استاس و عادت تی دا قرآن کریم نا ایمان راولی پا آگی باندے، استاس و حصد اسی دا قرآن کریم نا ایمان راولن پا دی باندے و تصدیق دا دی پا خلاف دا دا گڑلی باندے، وی حاصل دار کہ تاس و آگا مومنان جور شاید چی آغاز وو گلو لتقدیشی مقربین او اصحاب المیمانا، او درے مڈل مجوری گئی چی مکذبین او ظالمین. ذتا وئی ایمان را رئی بدی قرآن کریم و مالو لگا وئی، او یادا چی وئی دا سورت دا پر زید علت باندی واقعی شعر رفار دا مخت سورت، چی دا مخت سورت پا آخر کی وی فسد پہ حدیث میں ربک العظیم، نید دی سورت پا اول کی چی شورو شعر نا علت دا دی ذکر کرے، چی دا اول دا اللہ تاکی بیانوا او دختل رب دا غیر دا نم دا آغا پاکی بیان کا، او کپاکی دا پل رب باندے اسی گا دا آغا تا وجہ دا آغا چی سبح للہ مازی السماواتی والارض اسمانون اور مگا کی چی سوکن دی نا آغا دا اللہ پاکی بیانائی، نمطلب دا تم دا اللہ پاکی بیانوا. او سورہ حدید کی ترغیب ورکر رے مان لبول اللہ سو طریقو باندے، اول طریقہ باندے ترغیب چھ بورا دا مال دا چاہو تال پاتے شوے دے نو علا دا مال ورکا دا اللہ پلا رکی وما ید کی وی جعلکم مستخلفی نفیر، اللہ تاسو پدی کی جانشین گردو دیئے دا ورکا دا اللہ لا رکی، نو دے دے اوی نا دا خود ما مال دے مال چان پاتے شرے نہ دے، اللہ وئی اے دے میں طریقے سر ترغیب لسم آیت کی جزا تالا چان پاتی شوی نوی خطان پاتی کی دو والا دے وللہ میراث السماوات والارض دا مال با پاتی شی ستانا دا عرص با اللہ تا پاتی کی جنوی لگو دا اللہ پلا رکی وما لکم اللہ تنحقو بی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض درین تیتی سر ترغیب ورکی چیزا خیر غیر رحمان تانا نپا چکی خدا اللہ لے قرر ورکا یو لسم یکی من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم سوک دے اگر کس کہ اللہ لے قرض ورکی اللہ بے والا دوچان کی او بہتر بدلہ بے ورکی خدا اللہ لے قرض ورکا نسلورمی طریقے سر ترغیب چگورا تاز مال پا حقیقت وانی سوچ کرے کتا مال دا اللہ پلا رکے نہ لگے نگر دنیا دا جوان دا سی مثال دے چل شلوم آیت کی لائق و لہو و دینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کما سلی لیسی ناجب الکفار نبات اللہ وی ورد دنیا دا جوان دا سی مثال دے چل بھی آبسی بھی خواہش دے یو بل باندھے فخر دے یو بل باندھے دیر والے دے چی وہ بدمان سیوا کم اگوئی زب بدمان سیوا کم دیر والے دے یو پر بلا یعنی پہ یو پہ بل باندھے پمالو او پا اولاد کی دس مثال ہے لکھ باران چوشی اور دزمت مخف پل شیشی نبس دیا خدا رشانی نہیں بلکہ دیا دیوال کے راشی نوچی نو دل بلو گردی نو دل کشانی دی دنیا یو لبن دی وقت رونک دے یو رونک دے یو خون دے دینت دے قدران لبدان نہیں ذکر ورپسی وفی الاخرت عذاب شدید او دیاوی ومغفرت من اللہ ورحمان یا انزمی طریقے سر ترغیب ورکی کہ گورا مال اولا گو دا اللہ اللہ رکھے کتوے کس مصیبت پر آتی خی او دی مال سر بنکل کی گی دا عرص ما مخیلی کلی گی مطلب دا مال سر مصیبت اگر نو آپس کی گی تو مال دا اللہ اللہ رکھے اولا گوا او بیا جو محصد صورت اگر شروع دا دا انگشتم آیتنا چو انزلن الحدید بی حباس شدید و منافع لیناس باکی بیان اللہ تاغس چیلی پاس مانو جو پاس مگا کی ادا اللہ دور اور حکمت والا رے زدی اللہ دور دا پاس سید آس مانو جزم کی گنجی پورا مرکول کی ادا اللہ پاریوشے میں قدرت والا رے هو الاول دا اللہ دے اول مطلب دا اللہ موجود او دا اللہ رستانے مخلوقات طول بنی ادا اللہ بنی والظاہر والباطن او دا اللہ ظاہر پہت بار دلائل سرا او دا اللہ پٹ پہت بار ذات سرا ادا اللہ پارے وشے مائنے دے پوا هو اللہ بھی دا اللہ غزات دے جبی دا کری اسمان نوز مکا پشپکو ساتو کی پشپکو رضو کی ابے غلبہ سرکے دا پارشمان دے وہی پا آسمانی کی نولی پزم کرتی ہو پا آسمانی کی رو دے دینا ہو پا آسکی چرا وقت تیرا لیجی اللہ دے پرانا ہو پا آسکی یا رکی بھی ہا چیخی جی پا دی کی یا وما یندل من السمائے ہو پا آسکی چرا جی دو چیخ کترا جی دو پرانا را لیگل مانا نا دا چرا لیگل شول ناغا بیا یون دلو پکارو وما یندل من السمائے آغا چخکتا راجی دو برانا او وما او آغا پا آغا سمان دی پوا دے چخیجی پا دی اسمان کی او دا اللہ تاو سر دے کم دے کی دی ایتاسو اللہ پا آغا سکی تاو سامل کوئی جنگے دے تو پارا دی اللہ با سید آسمو امنو جزم کرا افاس اللہ لوا پس پولی شکولی دی پلی ننباسی پا پڑا دے کی اننباسی رد پش پڑ دی او دا اللہ پود پر آزم انسینو مان رہی اول طریقے سر ترغی چھ مال الگو ادا اللہ لا رکی گورتا دچاہون تو بجی جاننشینو گردو لے شوئے نکن اپلار لا اپلار نزیلا دزین جنو مسیو کر وسیلہ پاتی کی گیا بچالی او چال لڑشیا ایمان رائی پا اللہ پا پیغمبر دی اللہ وانی وان ویکو او مانو لگوائی داوسنا چکر دولی اللہ تاسو جان نشیم بڑی جی پاتی کی کن کی بڑی جی پسا کسان چیمان روئے من کم ستاسونا وان ویکو او مانو لگو دپارا لئی بھائی عجر القدیر عجر ویک وما لکم او سری تاسو تا لا تؤمنون باللہ ایمان روئی تاسو با اللہ واندی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم بلی تاسو ایمان روئی تاسو پر رسول واندی وقد اخذا او پتاکی سر آغستی دا اللہ مضبوط آغستا سنا کچرے ہی تاسو مومنان هو اللذی دا اللہ غزات دے ينزل على عبده كرالي جبه كل من دوان دي آياتنا واضح دير بار جوخي الله تاسو من الظلمات دتي عرود دي جنين الى النور آدر انتا ويتنا الله بتاسو وان دي دير بيات میں حربان رحم كون كره وما لكم او سبی تاسو تا اللہ تم حقو بسبی للہ دوین طریقی سر ترغیب آغا دا چھے دیویا نا دا زما مال دے بچان والا پاتی شوین دے نا اللہ وی را زما لارا جولا گوا جنین مالا با پاتی شیا دا مال با دی مالا پاتی کی گی نو زما لارا جولا گوا نا اللہ وی ومال لکم او سیتا ستا دا چی مال و نلگو اتاسو پلار دا اللہ کے او خاص اللہ لہ میراث السماوات و الارض پاتی کن اللہ اسم و نوز از مجیری لا یستوی منکم برابر نشی چی دے اتاسو ناغ سوکو انفقا چی مالی لگو لیا من قبل الفتح مسکل فتحنا و قاتل او جگر اکڑیا مطلب دا گا دیر دو ضرورت وقت ہوا اولائی قدر کسان دیر لیدی پا درجہ کی دا کسان ننفقو چماری ولگو من بعد رسول فتحنا و قاتلو او جگر اکرا و کلن او داری اسرا لود کردے اللہ دے جنت اللہ پاو سے جتا و سامل کوئی خبردار دے من غلدی سوک جا رکس درہمی طریقی سر ترغیب سوک جا رکس چور دور کی اللہ تو ور گرفیستا فضل جنب کی اللہ دی ور کل لہو دپارد ادپارد بے اجر بہتار یوم بکم ورلوانی چینی وط مومنان سڑی و مومنان خلی یسعا چے روان بیا نور ہم روان دیا بین آئی جی ہم روان جدی و بے ایمانی او کی طرف دیتا ندی دو طرف لبدن تیاری سے میں نے دادے یاد کر لا روان دے او خیتا رب مطلب ہے جب طرف لم عمران آئی شال عمران آئی بشراکم الیوم دیر احتاس تن رضی جنت سنائی کی بھائی جی با جلان جن ان راوی من رمیان شب احتاس پڑی کی او دا امدار کامیاب لوئی یوم بکم رضوان دی دا بکم رضوان دی با مومنان دارانا مینیا بکم رضوان دی کی وائی با منافقان سڑی و منافقان یا خدی آگا کسان دے چیم آئے روئے انتظار کئی منگا تا نقطا بسم نوری کن چی وافی منگا درانا ستا سنا اقتباس سلوئی نیزان کی وئی پاری نور چیدان اگر رانا سیسا بستلا نقطا بسم نوری کن چی وافی منگا درانا ستا سنا تا سن منگا درانا لرانا لگو ایلشی واپس شئی وعاکم رستو بل دنیا لگر شیئر پس طلب گئی رانا مطلب دا غرانان دا چردین رانان رستو شیئر وی راپاسی دا وی وی ویر نمو پیشمنی دا دیکن چاولی ہولی وی بس دبای کیو تیلیو منت دیوو لگولا او بیا پر تیلیو چی پیشمنی مکڑے لگو حالکہ دا دیوین علیور ناگستی دو نو نقت بسم نورکم دو اور خود اورنا رستی دلے کی گیا خدا کو دغن را ران را چتا سو بے والی مغان لبرانا ہو گیا دا دی انتظام اور دنیا نا شوے دے یہ بھائی دنیا لڑ سی دنیا چتوا کئی ہوگوے رشی واپسی واکم رسط کل دنیا تا پس طلب گئی رانا وزوری و بینہم بسور اللہ باب پس بوالی شی پمیند رئی چی دیوال چی دی دیوال پارا بدرواز رئی بات انہو بی رحمتو ندن طرف دی دیوال فدیچر جنت فدیچر رحمت جنت او ظاہر دی من قبلہ العذاب طرف دینا دے عذاب دی جہت دینا دی طرف دینا دے عذاب مطلب دا ظاہر طرف بازا دیا آواز ورکولشی جیتا دا سرم منادونا ہم آواز ورکی دا منافقان دی مومنانو تا حلم نکم مارکوم اینو بھنگتا ہو سرا دنیا کی اندا خبری پولے الم نہ کم کم سورئی مسا کی تیر شری دیا اور الگ بندیا ہوئی الم نہ کم کم اینو لتا سارا اور داد بے فند خلق خبری حضرت شی رحم اللہ بھائی چکم معصوم روری ناروئی ما سر سوکھ دیا اور چکم معصوم ضرورنی ناوئی دو چاپلے ماں الگر دو چاپلے نالم نکم ماکم اے نومنگا تاسو سارا دا خنوئی اے تاسو من سارا نوئی دانوئی بلکہ سوئی اے نومنگا تاسو سارا لکہ سورہ بقریہ والکی ترشیو کرنے انا معاکم انما نحن مستحضرون او سورہ نساکی فإن کان للمؤمنین کچرد مومنان دو پارسی سید غلبی ندیوئی علم نکم ماکم وین کان الکاظرین نصیبون نقالو علم نستحضر علیکم ونم ناکم من المؤمنین علم نکم ماکم ایلوم یتاو سر قالو نوائی ودا مومنان ولینا لیکن تاسو دیوئی فتن تم انبوسکم گن کے چولی تاو دان نخبلا فتنہ کے چولی تمرائی کے چولی تاو دان نخبل انتظار کوتا سو او شک کوتا سو او تو کے چولی وئی تاسو خواہشاتو تردی پوری چرارے حکم دا اللہ ادو کے چولی وئی تاسو لپا اللہ میں دو کباب شیطان نفال یوم پسنن رہے لا یؤخذ منکم فدیۃن نوشی اغسطے قبل اول استاد نوشی فی دیا اون دا آل تسان میں جو کبری کرے وما واکم النار او غیت استاس بیور ہی مولاکم داور لا اکتا ستا او بزر وابس کی دوئے داور علم یعنی اللذین آمنو اے مدنی دیشن واسو آل تسان کا جیمان روئے ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ دا چی پیرشن دی ذکر دا اللہ تا وما نزل من الحق آل چی راگل دی من الحق دا حقنا تیر اللہ کتاب دیونا اگا پیر واجد شیع ولا یکونو او نکی بشن دا کسانو چور کرشن ورد کتاب من قبل مخیرینا پس او نشی گئی پشان پر آر کسان ہوا چور کرشے ورط جیتا مزدے دینا پسکی بل شپاہی بانی مودا پسکس و لنہ دی او دیر دی نو فاسکی نا فرمان دا اللہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ آگا اند بل نور مرگرو ڈاکوان اسارا دے ذکر دا اول کی مجھول ڈاکیو ڈاکو اور کتا اتری مشہور ڈاکو نورا گل رے نور مر گیا اگر رکھتا تھا جی کوٹی لا خطل ہے کوٹا وہاں جھولا رہے چونکہ خدا لگا تلاوت کئی اور پرزور تلاوت کئی دا آیت وئی علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ نبال جوڑی جد قسمت اللہ دیدار کوا اور دتی دا آیت واورید نبال حالی بدلش اپا کوٹا بانی وئی بلا الان بلا الان بے شک اس راگ لے رے اوس راگ لے رے نبال مرگری بلوئی دا سکے خلق خبرے نبال دے راستہ دے شکے پریخو دیدا اگلا کول پریخو دیدل او توبے وستیدا سی مومن جور شوا نداغ ذکر اگو اس دا نیکان خلقوا سر فرش کی سر کی کیا اول کسو مشہور ڈاکو دا شانی حضرت عبداللہ بن مبارک اغم رباب بے والو او یو باز کی ناس تو اللہ قسمت را دیدار کو نجوڑی ال سے توبہ اختیرا او دے نیم عمر اگے دینم خدمت کی لگی بلے او نیم عمر جہاد کی لگی بلے دے چھر میدان جہاد میں اگر پل مرگری تا خط لے گلے ہو پل مرگری تا خط لے گلے ہو او پائی تی اگدا شار لے لی دیا چکچاری ساسوا مخونا بس پل اوخ پل وندی کی نو زمونگا مخونا او مرائی اگر منگا پا وینو باندے لوندی گیا اگر منگا پا وینو باندے لوندی گی نستاس لئے دا مبارکی امون لئے دی دا خوشبی مبارکی فنحورنا بدمائنا تتحببو دا سی سوگا شار اگر ولرالی گلی اعلمو پوشی یقین اللہ جو اندائی کئیم کا بعد موتها فالدوشوالي لدينا فتاكي سارا واضح بيانا من الله تاصلها آياتنا لعلكم تاقلون ده بار كتاسو اقلو كيا ده بار كتاسو تاقلون اقلو كيا إن المصدقين والمصدقات یقیناً خیرات دون کی ساری او خیرات دون کی خضیہ دا تصدق نارے یعنی متصدقینا فغتا سواد شوئے را او سواد کی مدغم شوئے لوری مصدقینا یعنی متصدقینا ہو او متصدقات ہوا نو یقیناً خیرات دون کی ساری او خیرات دون کی خضی او چو غرد رکے اللہ تا قرضاً حسناً ورکت ایستا چند پیشی گئی دا پارا مال دا دی ولہم اجن کریم از پارا دی بیا اجر بہتر اواز کسان چیمانی رو پا اللہ پا پیغمبران رضی اللہ باندی اولائی کتر کسان ہم صدیقونا ہم دی رشتی و شہداؤں او شہیدان گواہان عند ربیم و شہداؤں او گواہان عند ربیم در اقبل سرا ادپار دی بی اجر دی اوران دی والذین واقسان چی کفر کردے انفت درو کردے آیاتن امیتا در کسان جی صحاب الجحیم جہنمیان اعلمو فوشیع صلورم طریقی سر ترغیب اغدا چوبورا دنیا حقیقت سے دیا یو رونق دے یو وخلو بالوخلی نو علم حال دا اللہ لارک اولگا ویا اعلمو وشید یقینن زند دنیا لعبون لبیلی ولاہون او عفسی وزینتون او خائستے وتباہرون او فخر کولیا یو تربل بینکون فمن سهدو وتكاثرون او دير والده يو ببلواني في الاموال والاولاد فما النوب اولاد كيا شوارو كذما ما ددن سياد كما او اولاد ددن دوليا كما سنوزي فشان تدباران دي تتاجب جيجي زنجار لا نبات وشن كذبيا نبا قديم عربي كي زمیدار تا کافر ویا اولی غطا کاف پارا پمانا دا پتول را دی او زمیدار اغم تخمنا دمجا دی پتایا نغطا والا کافر ویا آج ابل کبارا چاستا جب کے جائی زمیدار لشن تید دی تو میا ہی جو پیاؤت شی بسینی بات دا دیا او بیاشی خطواما زلدول او پاخرت کیا زامن شدیدون عذاب صاف او بخن اللہ ترون اور دامن کیا اللہ دا او ندر جوان دو دنیا الا مطاول غرور مگر سامان دو دوکی سابقو واندوالے اوکی دی یو بلنا الا مغفرت من ربهم بخنطا طرف رو قلنا او جنتا کتلن والے رائی پشانتا کتلن والی آسمان و ظلم کے تیار کرے شوے دے دا جنت پار دا کسانو چیمان روڑے پا اللہ و پا پیغمبرانو بی اللہ دا غن حرمانی دا اللہ ورکی اللہ دا چاہتے جی فرسشی اللہ خاندن حرمانی لے ما اصاب مصیبت نرسی کی سو مصیبت تنگر ترکی سر ترگی غم برا دی خاج برا دی رو رندو برا دی نو دا مال نلگو دا بل پکار شیا نلاوی ما اصاب مصیبت نرسی کی سو مصیبت فرمگا کی انا پر نفسوستا سکی مگر دی فی کتابیں فا لوح محفوظ دیا من قبل ان نبرأها مسجد پیدا کولو دمگنا جوڑا ولو دمگنا دی نفسلا دا نفس لامنگارو پیدا کرنو دا حال پلک دیا جدا و ضرور رسی ان ذالک یقینن دا کار پا اللہ بین ویسان لکے لا تأساو دیر پارا چی خفن شیطاسو یعنی اللہ تاسو لا خبر در کوا جدا سر رسی ندا پلک باندی رسی ولی لکے لا تأساو دیر پارا چی خفن شیطاسو پارا سمانی چی لا رستا سنا اون خوشحالی اوکی خوشحالی رستا کبر اللہ حکم اللہ مانا دا اللہ حکم پذرانو سنتے اکڑا مالے ان لگو دا اللہ پلا رکیا بس اللہ اندے بھی پرواستہ لے شرے لقد ارسلنا رسولنا فتاکی سرا رالی گلی دی مونگا پیغمبران پل بل بیناتی پا مجھے روح کارو باندی وان دلنا ماہم الکتابا اورا لے گلے اندے دی سرا کتاب والمیزانا او طول مطلب دا دا دا اللہ کتاب دا سو طول دا پارا دے یا قوم الناس بالقسط دے دا پار چودری خلق پہ انصاف باننے وعن ظلن الحدیدہ اور آلے گرے دا پیدا کرے دا منگا اس پنا یہ بہت ان شدیدون چپا دیجے دے سامان دا جنگ سخ ومنابع للناس او فائدی دا پار دا خلق ہوا اللہ وئی منگا اس پنا پیدا کرے دا پدی کے سامان جنگ سخ دے حضرت شیر رحم اللہ بھی فلان کے تاریخ چل منٹا کم سلور بجی اور باری نے کسان رال دی لگلا مفتی فرید سے اور دل ہوئی سدا شان اج تمنا دا دو تبھی دا مسائل دیا نپدی باندھی جگڑا قربانی تیر شوا نن پاغذ کی رمنگا گدری مدرسی بھی او آگا چلی بھی آگا تد مسلی دا توحید بہار دے خدا سمرا دا چی غلطی فتحی ورکول سرا آگا تکی کسان برشول او شہادت آگای تا ملاو شر او دلی کسان آگا دا کگا والا بچی تایی پی خور خواکی آگیل آو دا سی غیر پزای آگای حجرتو که او سم آگای پا آگا خلو زیون دا حجرت کی پراتی دی او مسلا آگا آگا تکی داری بلکل بہار دے دانے کی گنی حد تا مسئلہ ونشوہ خود جدی ظالم دو وجہ نے جد دا سی غلط فتور کا آنا آل تا آغی باندی وصلی او چلی دی وغی تا دنی مرگو تا شہادت ملاو شو ان الله يقينا الله قوم عزيز طاقت ورور ورده ولقد ارسلنا نوحا ابو تاكيسر لغلوم نبيه عليه السلام مطلب دا دیدنا سورت دویم حصہ دا پنجشتم آیتنا کہ جہاد فی سبیل اللہ دے ولقد ارسلنا نوحا ابو تاكيسر لغلوم نبيه عليه السلام اے ابراہیم علیہ السلام او گردول منگا پولا دے دوارو کی پیغمبریو کتاب پسبا دے دینو ہدایت منگ کی او دیر دے دینو نا فرمان دا اللہ تم مقب دینا یا ورپسیق منگا علا آثارہم ان ورپسیر اولی دل منگا علا آثارہم رسلو دینا برسولینا پیغمبران کل وقفینا جیسا ابن مریم اور پسیق منگا عیسیٰ علیہ السلام غیر مریم اور کم جدل انجیل وجعلنا اکتر دور منگا پرند دا کسانو کی کہ تابداری کروا دی تابداری کروا دی عیسیٰ علیہ السلام نرمی و رحمت رافت و رحمہ نرمی و مہربانی رحمت و رحبانیتا او پیری لیکن طلب کول درزاد اللہ من کے طلب کول درزاد اللہ مقرر کریم دلائی دزان میں پیری شروع اکلا فمارا وہا پس رہتن کے دیو دی پیری حق کا رعایت ہے مناسب رعایت دیوان میں فَآتَيْنَا الَّذِينَ فَسْوَرْكَ مُجَاوَ كَسَانُتَا شِمَانِ رَوْرَوَا مِنْهُمْ دَدَيْنَا اَجْرَهُمْ اَجْرَ دَدَيْنَا او دیر دَدَيْنَا اُنَا فَرْمَانْ دَا اللَّهَ او دیر دَدَيْنَا اُوَا فَاسِقُنَا فَرْمَانْ دَا اللَّهَ اے مومنانو اُوَا اُوَا بِي جَيْدَ اللَّهَنَا ایمان لاری کو پیغمبر دی اللہ وانی مطلب دا تاسی عیسیٰ علیہ السلام منی نبدی پیغمبر وانی ایمان لاری ایوتکم درب کی اللہ تاسو تا کف لینی جواندی من رحمتی دا محبان اپرینا او با دردی تاسو پاروانا کہ وہی بتا صبح دیوان دی اپسن بہو کی تاسو تا اللہ دے پسن کون کے ورحم کون کے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لِأَلَّا يَعْلَمَ دَا لَا ظَاہِدْ دَيَا نُمَانَا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ جِدَ پَارْ جِبُوَشِ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّا يَبْدِرُونَ دَا چُوَسْ نُرَتِ جِدَ دَي فَتَشَيْوَانْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مِحْرُبَانِ إِلَى اللَّهَنَا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ آیتن المحروبانی دا پلاس دا اللہ کی دا ورکی اللہ چالے جفوشی نا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مقرر کرو واللہ واللہ